بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نبي الأمين، وعلى آله وأصحابه غر الميامين. أما بعد، فاعلم أرشدك الله لطاعته. في هين الدعاء ambayo Sheikh rahimahullahu ta'ala anatuombea sisi wanafunzi wake, na hivi ndivyo ambavyo yatakikana kwa mwalimu kuwaombea wanafunzi wake, Allah tabaraka wa ta'ala apate kuongoza lakini pia vile vile awapate kuwapa taufiki katika kuipata ilmu na kufanyia kazi ile ilmu ambayo wanaisoma. Ya ilam, tambua ewe Muislam, au jua ewe Muislam, arshadaka Allahu li ta'atihi, Allah tabaraka wa ta'ala akuongoze katika kufuata na kufanyia kazi amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Ta'a ya Allah maana yake ni kutekeleza amri za Allah tabaraka wa ta'ala na kujiweka mbali na makatazo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Anna al-hanifiyata millata Ibrahima, fahamu kwamba hanifia millata Ibrahima, hanifia ndio mila Ibrahim. Na Allah tabaraka wa ta'ala pia alimuamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bitibai millata Ibrahima, kuifuata mila ya Ibrahim, kama kala ta'ala fi surat an-Nahli, kama alivyosema katika surat an-Nahli, thumma awhayna ilayka, kisha tumekufunulia wewe Muhammad anittabi'i millata Ibrahima hanifa, ya kwamba fuata mila ya Ibrahima ambayo ni mila iliyepukana na ushirikina. Wama kana min al-mushrikina, na wala Ibrahima hakuwa katika washirikina. Al-hanifiyata millata al-hanif wa huwa al-Ibrahim. Al-hanifiyya ni mila Ibrahim alayhi salam. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. من هو الحنيف؟ حنيف ni mtu ambaye مقبل على الله aliyejielekeza kwa Allah, المعرض عما سواه na aliyejitenga mbali na asiyekuwa Allah. وهذا هو الحنيف المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها لله. الحنيف ni mtu ambaye amejielekeza kwa Allah tabaraka wa ta'ala, moyo wake, matendo yake, nia yake, makusudio yake, yote ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Almu'ridu amma siwahu, amejitenga mbali kabisa na asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu amarana bitibai millati Ibrahima, na Allah ametuamrisha sisi kufuata mila Ibrahim. Qala ta'ala wama ja'ala alaykum fid dini min harajin, Allah tabaraka wa ta'ala hakukuwekeeni katika dini ugumu. Millati abikum Ibrahim, mila ya baba yenu Ibrahim, kama ilivyokuja katika suratul Hajj katika aya ya 78. وملت إبراهيم ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفية كذلك. ملة إبراهيم نينكم عبود الله تبارك وتعالى بكياك فسنكم شركش الله تبارك وتعالى نكتو شوشوتي. الله كسيما أن تعبد الله فقط، بل مسيما مخلصا له الدين، kumwabudu Allah hali ya kumtakasia dini. Kumtakasia dini kuna maanisha nini? Mukhlisan lahu ddin maana yake ni nini? Tajtanibu shirka, kujiepusha na ushirikina. لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت. مخلصا له الدين مناك نيني كتاب فنوني هو بولا لساني سنو صبرين زيس كزيان ينتبتي أساسي مخلصا له الدين مناك نكوان با كجيبوش أنا شركي. Allah hakuishia umwabudu Allah peke yake hivyo hivyo tu, bali kaje umwabudu Allah na umtakasie dini. Kumtakasia dini maana yake nini? Kujiepusha na shirki. Lianna al-ibadata idha khalatha shirk, kwa sababu ibada ikichanganyika na shirki batalat, ile ibada inaharibika. Fala takunu ibadatan, haiwezi kuwa ibada إلا إذا كانت سالما من الشرك الأكبر والأصغر. إسفقوا تكفقوا إلى إبادة مسلمي كان شرك دوغو نشرك كوبو أو شرك كوبو نشرك دوغو. كما الوسيم الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا هوقوا مريوات إسفقوا ميامرش وموابدوا الله تبارك وتعالى هاليكم تكسيدين. كم تكسيدين كل ما نشانيني kujitenga mbali na ushirikina. Na jamu ya hanif huwa al-mukhlis lillah. Hunafaa ni jamu ya nini? Ya hanif. Hunafaa ni wingi wa neno hanif. Na hanif maana yake ni nini? Al-mukhlis lillah, yule ambaye ameitakasa nia yake, ameitakasa ibada zake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wa hadhihi al-ibada amara Allah biha jami'ul khalq. Ibada hizi Allah amewaamrisha viumbe wote, kama alivyosema wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى يعبدون معنى نينو يعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون ما معنى يعبدون؟ يفردون بالعبادة ومفكش الله تبارك وتعالى كن يبدا ذاك تبتكتب. فالحكمة من خلق الخلق, حكمة يكون بفيومب أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين. حكمة يكون بفيومب يكون بفيومب ومعبود الله تبارك وتعالى هل يكون تكسي دينك ومعنى يكون تنغمبالنا وشركينا. منهم من امتثل ومنهم من لم ينتثل. كتك فيومب ها ونادام كنا مبا ونفوت أمر الله تكليزا نكنا مباو هو تكليزي. لكن الحكمة في من خلقهم هي هذه. لكن حكمة يكون أمبها وفي أمبني هي موجة. فالذي يعبد غير الله مخالفا للحكمة من خلق الخلق. يوليان باي يوليان باي anamwabudu asiyekuwa Allah anakwenda kinyume na hikma ya muumbaji wa viumbe. Wa mukhalifu li amri shar'i, na anakwenda kinyume na amri ya sharia. Wa Ibrahima huwa abu al-anbiya, Ibrahima ndio baba wa manabii. Alladhina ja'u min ba'dihi, manabii ambao walikuja baada ya Ibrahim. Fa kulluhum min dhurriyyatihi, mitume wote na manabii ni katika kizazi cha nani? Cha Ibrahim. Qala jalla wa ala وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, tukafanya sisi tukajalia katika kizazi chake Ibrahim utume na tukawapa vitabu. Al-Ankabut aya 20 na ngapi? 27. فَكُلُّهُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ, wale mitume wote ni katika bani Israili. فَكُلُّ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ أَبْنَاءِ إِبْرَاهِيمَ, Hivyo kila nabii, kila katika na manabii ni katika watoto wa Ibrahim alayhi salatu wassalam takriban lahu, ikiwa hiyo ni tuzo amepewa Ibrahim na Allah tabaraka wa taala. Hafidhu Ibrahim alayhi salam, hawa ni Israila, ni wajukuu wa Ibrahim alayhi salam, illa Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fa innahu min dhurriyyati Ismail, mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika kizazi cha Ismail. Ibrahim alayhi salam ni katika dhurriyyati Nuh. Ibrahim alayhi salam ni katika kizazi cha Nuh alayhi salam. Na Ibrahim alayhi salam, Allah tabarak wa ta'ala alimruzuku wanawake wawili. Mke wa kwanza wa Ibrahim alikuwa anaitwa nani? Sara. Na mke wa pili Ibrahim alikuwa anaitwa nani? Hajar. Kuna baadhi ya watu hawajui wake wa Ibrahim. Ha? Ibrahim alikuwa na wake wangapi alayhi salam? Wawili. Mke wake wa kwanza alikuwa anaitwa nani? Sara. Na mke wake wa pili alikuwa nani? Hajar. Na Sara alimzaa mtoto anaitwa nani? Ishaq. Ishaq ibn Ibrahim. Na Hajar akamzaa mtoto anaitwa nani? Ismail. الذبيح. تفهمين بدون إسحاق أكم زامتوت وغنيت يعقوب سواساب وإسحاق كم باتكانا متوت وغنيت يعقوب نكو يعقوب عليه السلام kukapatikana Banu Israel. Kwa hiyo wale Banu Israel wote ni kizazi cha nani? Ibrahim. Sasa maanake wale mitume wote waliokuja kutoka katika Banu Israel kuanzia Yakubu na kuendelea, sijui watoto wake kina Yusuf na kina nani, wote wale mpaka mtume wao wa mwisho alikuwa nani? Mpaka mwisho wao alikuwa nani? Isa alayhi salam. Mtume wa mwisho wa Bani Israil. Sasa ama kwa Ismail al-Dhabih alipatikana mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Ibrahim anaitwa Abu al-Anbiya. Ibrahim anaitwa Abu al-Anbiya. فكل الانبياء من ابناء ابراهيم. Hivyo utaona manabii wote ni katika watoto wa nani? Wa Ibrahim alayhi salatu wassalam takriman lahu. Na hii ni takrima amepewa na Allah tabarak wa taala. وجعل الله وجعله الله اماما للناس. الله كان فني ابراهيم كو ان امام ووقت يعني قدوه كمعنى كيجيزو بسبب ابراهيم ني كيجيزو تشا امه ووت تشا watu ووت كما اللي بيسمع الله قال اني جاعلك للناس اماما. الله لمبي ابراهيم اني جاعلك للناس imama, mimi nimekufanya ya Ibrahima utakuwa ni kiigizo kwa watu wote. يعني قدوة. إن إبراهيم كان أمة. حقيقة إبراهيم لكوني أمة. حقيقة لكوني مهية. الله تبارك وتعالى ألفاني كوني أمة. كان أمة. Kivipi alikuwa umma kwa sababu wale watu wote walikuwa washirikina. Na yeye peke yake alikuwa ni mtu wa tauhid, alikuwa ni hanifan. Sawa sawa? Alikuwa ni hanif. Na akapata watu waliomuamini wachache katika kaumu yake. Akampata ndugu yake Lut, mtoto wa ammi yake na mkewe Sara. Na akahama nao baada ya kuwa jamii yake wamemkusudia kumuua ni kumchoma moto. Allah tabarak wa taala akamruzuku watoto wawili. Lakini pia Ibrahim alitembea katika viji mingi katika kufanya dawa, na hatimaye akaweka markazi kubwa mbili. Markazi yake ya kwanza ilikuwa ni markazi ya Makka al-Hijaz, ambayo ilikuwa ni Baitullah al-Haram, na markazi yake ya pili ilikuwa ni wapi? Ni Palestine, Baitul Muqaddas. Na huku Palestine alimweka mkewe mkubwa Sara, na huku Hijaz, Makka, alimweka mkewe mdogo Hajar. Na hii ilikuwa baada ya kuwa ameishi nao pamoja katika Palestine, alafu ikaonekana kuna nizaa, yani kutokuwa na utulivu na maelewano baina ya wake hawa wawili. Kwa hivyo Allah akamuamuru awatenganishe, na kwa lengo la kuipanua da'wa na kuitangaza tauhidi. Na hivyo basi utaona katika upande wa mkewe mkubwa ambaye ni Sara, walipatikana Bani Israila mitume wengi sana, ambao ni jamii ya Mayahudi na Manasara. Sawa sawa. Na katika upande wa Ismaila ilipatikana jamii ya Waarabu, kwa sababu Ismaila hakuwa Mwarabu wala mama yake hakuwa Mwarabu, lakini alioa mwanamke wa Kiarabu. Alipoa mwanamke wa Kiarabu, basi kile kizazi kikaendelea. Na kile kizazi kilikuwa kinafuata mila ya Ibrahim, mila ya Ismail. Kwa hiyo walikuwa hawana shirki kabisa. Tunasomana vizuri. Mpaka akaja mtu mmoja anaitwa Amru ibn al-Hayy al-Khuzai, naye katika Waarabu, akaingiza masanamu katika ardhi ya Hijazi, baada ya kuwa na yeye ameyapata kutoka Sham, ambao Sham ni ardhi ya hawa Bani Israila Mayahudi. Ambao Sham ni ardhi ya mitume. Kwa hiyo alipoenda Sham, ile bwana akakuta watu wa Sham wanaabudu masanamu. Hapo akaja na sanamu la kwanza kabisa liliingizwa katika ardhi ya Hijaz, inaitwa Hubal, na ibada za masanamu zikaanzia hapo. Kwa hivyo Ibrahim amekuwa yeye ni kudwa. Ndio Allah akasema, amwambia Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, mimi nimekufanya wewe kwa watu wote utakuwa ni kiongozi. Kwa Ibrahima ni Abu al-Anbiya, ni baba wa mitume. Kwa hiyo Imam Ibrahima ni kiongozi, na Ibrahima ni kiigizo, watu wanamwigilizia yeye na watu wanamfuata yeye. Wabidhalika amara Allahu jami'a al-khalq, na hali hiyo Allah amewaamrisha viumbe wote kama alivyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba majini na watu isipokuwa. Kwa nini wameumba majini na watu? Kwa sababu ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Tufahamiana vizuri. Sura Dhariyat. Fa Ibrahim da'a an-nasa ila ibadati Allah, hivyo Ibrahim aliwalingania watu katika ibada ya Allah, ka ghairihi minan nabiyina, kama vile manabii wengine walivyolingania watu katika ibada. Fa kullul anbiya'i da'wa an-nasa ila ibadati llahi wa tarki ibadati ma siwa, kila mtume kila nabii aliwalingania watu katika ibada ya Allah na kutahadharisha watu waache kumwabudu asiyekuwa Allah, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika sura An-Nahl aya 36, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu at-taghut, tumepeleka katika kila umma tumepeleka mtume na watu wake wamwabudu Allah na wajiweke mbali na wajiepushe na ibada ya tawhidi. Wa amma sharai'a allati hiya awamir wan nawahi, amma sharia ambazo sasa ndio maamrisho na makatazo, wal halal wal haram, halal na haram, fahadhihi takhtalifu bi ikhtilafi al umam hasab al hajat, hizi walikuwa umma tofautiana. Kuna baadhi ya mambo Bani Israila kwao ilikuwa halali, kwetu sisi haram. Na baadhi ya mambo kwetu ilikuwa halali, kwao ilikuwa haram. Kwetu tofautiana katika sheria, lakini katika akida na dawa ya mitume wote ilikuwa ni hii, ilikuwa ni moja. Yashra'u Allahu shari'ata thumma yansikhuha bi shari'atin ukhra. Allah alikuwa anaweka sheria kisha anaifuta kwa sheria nyingine. Ila an ja'at shari'atu al-islam, mpaka ilipokuja sheria ya Uislam. Fanusikhat jami'a ash-shara'i'a wa baqiyat hiya ila an taquma as-sa'a. Ilipokuja sheria ya Uislam, sheria zote zikafutwa na ikabakia sheria ya Uislam mpaka kiyama kisimame. Amma aslu ad-din al-anbiya, ama asili ya dini ya manabii, huwa tauhid. Manabii wote asili ya dini yao ni nini? Ni tauhid. Fahuwa lam yunsakh wa lam yuns wa lan yunsakh. Dini ya tauhid haikufutwa na haitafutwa. Dinuhum wahidun wa huwa dinu al-islam bi ma'na al-ikhlas lillah bit tauhid. Dini ya mitume wote ni dini moja, kwa maana ya kutakasa dini ya Allah na kumpokesha Allah katika ibada zake. Amma sharai'a faqad takhtalif tunsakh likulli tunsakh. Sharia zinatofautiana, zinafutwa na kuweka zingine. Lakini na tauhid wal aqida min adam ila akhir al anbiya, lakini tauhid kutoka Adam mpaka mtume wa mwisho, kulluhum yad'u ila tauhid ila ibadati Allah. Wote mitume wote walikuwa lingania katika tauhid na walikuwa lingania katika ibada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ibadatu Allah, ibada ya Allah ni nini? Ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi min ash-shara'i. Ni kumtii Allah katika kila wakati kwa yale aliyoamrisha katika sharia. Fa idan sakhat sara al-amalu bin-nasikh huwa ibada. Ikifutwa ile ibada, ikifutwa basi inakuwa amali ya kufutwa kwa ile, ni kwa ile ibada na kupia ni ibada vile vile. Wala amal bil mansukh laysa ibada, na kufanyia kazi kilichofutwa kinakuwa sio nini, sio ibada tena. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala katuletea mitume mbalimbali, ambao mitume hawa wote walikuja kulingania tauhidi, na lengo lao lilikuwa ni moja, kuhakikisha anaabudiwa Allah peke yake pasi na kushirikishwa na kitu chochote. Kwa hivyo mila yetu sisi Waislamu wote ni hii moja. Mila yetu inaitwa mila gani? Hanifia. Hanifia ni mila ya nani? Ibrahima. Tumefahamiana vizuri? Tayib. Kwa hivyo Hanifia ndio mila ya Ibrahima, na Ibrahima alikuwa ni hanifa muslima. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammadin wa alihi sahbihi wa sallam. كيف تتفسير هذا فإذا عرفت أن الله خلقك